Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, bugün anlamaya çalışacağımız ilk hadis-i şerif, ancak Kur'an-ı Hakim'in tamamına, yekununa bakarsak anlayabileceğimiz bir muhtevaya sahip. Aksi takdirde mahrumiyet var. Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye tam mutabık da olabilirsiniz, muvafık da olabilirsiniz, muhalif de olabilirsiniz. Bu hadis-i şeriften hareketle pek çok hakikati reddedenler olmuş tarih içerisinde. Abdullah bin Amr'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği bu hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem el-ilmu selâfetun, ilim üçtür buyuruyorlar. Âyetun muhkemetun ev sünnetun kâimetun ev farîdatun adile. Muhkem ayet, sabit olan sünnet ve bunlara muadil olan farîza. Hadisin devamında وَمَا كَانَ سِوَى ذَٰلِكْ فَوَ فَضْلٌ, bunun dışındaki fazladır, zaittir. Yani ilim Kur'an-ı Kerim'dir, sünnet-i seniyedir. Bir de فَرِيدَةٌ adile, Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i seniyeden hareketle istinbat edilen ahkamdır. Allah Teala'nın ayetlerine kıyas edilerek bulunan hükümlerdir veya icmadır. Onlar da kendilerine uyulma noktasında, vücubiyet noktasında diğerlerine muadildir. Ev faridatun adile bu anlamda anlıyoruz. Peki وَمَا كَانَ سِوَى ذَٰلِكْ فَوَ فَضْلٌ, bunun dışında ذَٰلِكْ الْمَذْكُورِ, yani bunun dışında zikredilenlerden başkası zaittir. Yani onları okumaya gerek yok, hacet yok diyenler var. Dolayısıyla bu hadis-i şerif İslam'ın ruhuna aykırıdır. O halde bu hadis merduttur diyenler var. Ya da içeriden bunu farklı anlayanlar var. Peki nasıl anlamamız gerekiyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neye işaret ediyor? Fizik, kimya, matematik, zooloji, botanik, bunlar ilim değil midir? Ya da ilimleri, İslami ilimler, İslami olmayan ilimler diye ayırırsak bu doğru bir tasnif olur mu? Bunlar dini ilimler, eğer mefhumu muhalifine bakarsanız o zaman ötekiler dini olmayan ilimler midir? İlk gelen ayet-i kerime, İkra bismi rabbikellezî halak. Allah Azze ve Celle'nin adıyla, yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla okumayı emrediyordu. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Mef'ulu mahzuf. O halde umumiyet ifade ediyordu. Bu ümmet her şeyi okuyacak. Dünyası adına, ahireti adına, dünyayı ihya etme adına, ahireti ihya etme adına neler varsa onları okuyacak. İnsanlığın maslahatına neler varsa bu ümmet onları okuyacak. Peki o zaman matematik, fizik, kimya bunları nerede değerlendireceksiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini eğer birilerinin anladığı gibi anlarsak o zaman bu ilimler, fazladan ilimler, fuzuli ilimler, bunların insanlığa bir faydası yok. Kur'an-ı Hakim'e baktığınız zaman Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Allame Nesefi diyor ki, neden? Er-Rahmanu allemel Kur'an, Rahman Kur'an'ı öğretti, sonra halakal insan buyuruyor. Yani şöyle demesi daha tertip itibariyle baktığınız zaman muvafık olurdu. Er-Rahmanu halakal insane allamal Kur'an veya allamahu, o zaman bir zamir olurdu. Er-Rahman, Rahman halakal insan, insanı yarattı, allamal Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Fakat öyle demiyor. Önce allamal Kur'an diyor. Kur'an'ı öğretti, sonra insanı yarattı. Bununla şuna işaret ediyor. Yani Kur'an-ı Hakim'in nuzulu mu önce, insanın yaratılması mı? İnsanın yaratılması Kur'an-ı Hakim'in nuzulünden binlerce yıl daha önce. O halde neden Kur'an-ı Hakim insanlığın yaratılmasını önce zikretmiyor? Çünkü insanoğlu bu kitabı anlamak için yaratılmıştır. Yani Er-Rahmanu allamel Kur'an. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'i öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. Önemli olanı önce zikrediyor. Yani ey Ademoğlu, sen dünyaya yemek yemek için, evler, hanlar, hanumanlar yapmak için değil, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak için gönderildin. Onun için yaratıldın. O halde yolundan şaşma, hedefinden ayrılma. O hedeften, o menzilden, o yoldan kopma. Onun için Allah Azze ve Celle önce Kur'an-ı Hakim'den bahsediyor. Şimdi buradan bakarsanız, bu ümmet önce Kur'an-ı Hakim'i öğrenecek. En zeki evlatları Kur'an-ı Hakim noktasında derinleşecek. Sonra onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti noktasında İhtisas sahibi olacaklar. İbni Hacer gibi, Ayni gibi derinleşecekler. İmam Buhari, İmam Müslim olacaklar. Sonra fizik, kimya, matematik, zooloji, neler varsa dünyayı ihya adına, inşa adına oradan diğer ilimlere gidecekler. Eğer bu sıralamayı korumazlarsa, Kur'an'ın tayin etmiş olduğu bu yola, bu istikamete meratibe riayet etmezlerse o zaman ne olur? Min ecli zalik ketebna ala bani israil ennehu men qatala nefsen bighayri nefsin au fasadin fil ard fekennema qatala nase cemia. Niçin yaratıldığını bilmeyen bir adam matematik öğrenir, fizik öğrenir, kimya öğrenir, diğer ilimleri öğrenir ve sonra atom bombası yapar, katleder insanlığı. O halde önce nereden başlayacaksınız? Er-Rahmanu allama el-Kur'an. Önce Kur'an-ı Hakim insanlara niçin yaratıldığını öğretecek. Kur'an-ı Hakim sana da bana da, fizik profesörüne, atom profesörüne, kimya profesörüne, onlara diyecek ki, doktora, mühendise, öğretmene, eğer birisini öldürürsen bütün insanlığı öldürmüş gibi olursun. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Doktor, tabip, mühendis bir insanın kurtuluşuna vesile vasıta olursa, bütün bir beşeriyetin, insanlığın kurtuluşuna vesile vasıta olur. Buradan başlayacaksınız. Onun için İslam'ın, Müslümanların hakim olduğu çağa bakın, orada katiller göremezsiniz. Sultan Fatih tahta geçer, Yavuz gelir, sonrası gelir. Alimler ellerine kefen alırlar, sokağa çıkarlar. Derler ki, tahta geçen, babasından sonra sultan olan, sultanın oğlu Mehmet, şimdi dünyaya hükmediyor. Cihan padişahı oldu. Fakat sonunda Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, işte onu alacaklar sarayından, şu kefene saracaklar, kabre koyacaklar. Ey Fatih, sen oraya gideceksin, haberin var mı? Onu söylediler. Er-Rahmanu allamal Kur'an. Eğer Kur'an-ı Hakim varsa, alim korkmayacak, veli korkmayacak, salihler korkmayacak, sultanlara, onlara gidecekler, hakkı, hakikati ilan edecekler, ona memurlar. Onlar da semi'na ve ata'na diyecekler. İşittik, itaat ettik. Eğer hatamız varsa, yanlışımız varsa, yoldan ayrıldıysak, ayağımızın kaydığını gördüyseniz, Allah rızası için bize müdahale edin. Önce Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sonra bütün ilimler, fizik, kimya, matematik ardından gelecekti. Onlar da İslami ilimler. Bu ümmet onları da öğrenecek. Fakat onları وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bu ümmet Ebu Bekir gibi malın hepsini verir, geride bir şey bırakmaz. Niçin verdin? Allah rızası için. Bu ümmet وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Hüdavendigâr gibi Kosova'da ellerini kaldırır, Ya Rabbi, eğer Hüdavendigâr'ın günahı varsa, vardır Hüdavendigâr'ın günahı, Hüdavendigâr'ı günahından dolayı bu ümmet, eğer mağlup olacaksa Hüdavendigâr'ı huzuruna al, ondan dolayı bu ümmet ezilmesin, bu sancak çiğnenmesin Ya Rabbi der. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Mallarını da, canlarını da Allah rızası için verirler. Her şey Allah rızası için. Adımlar Allah rızası için atılır. Evler, hanlar, hanumanlar Allah rızası için yapılır. Gecenin yarılarına kadar talebeler rahlelerin önünde, akademik kariyer için, ünvan için değil, Allah rızası için dururlar. Allah rızası. Bu ümmetin en büyük gücüdür. O güçle zalimleri, tağutları onları dize getirdiler. Onunla yürüdüler. O halde matematik olacak, kimya, fizik, bütün ilimler olacak. Fakat hepsi Allah rızası için tahsil edilecek. Eğer onun için olursa, onlar güce, kuvvete malik olurlar. Fakat işlerinden atom bombasını atma emrini veren katil devlet adamları, katil ilim adamları, bilim adamları onların arasından çıkmaz. Neş'u nema bulmaz. Çünkü Er-Rahmanu allemel Kur'an, Kur'an-ı Kerim var. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri terbiye edecek, talim edecek. Önce oradan başlayacaklar, oradan gidecekler, oradan yürüyecekler. Peki, şimdi ondan hareketle hadise tekrar bakalım. وَاَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ Ayetun muhkemetun, muhkem olan ayet. Yani hunne ummul kitabi ve uharu muteşabihat. Cüzü zikrediyor, küllü kastediyor. Kur'an-ı Hakim'in esasını muhkem ayetler oluşturur. La yekbalun nesha ve tevil. Onlar da nesi ve tevili kabul etmez. O halde Kur'an-ı Hakim'in parçası zikrediliyor. Ondan kül, ondan tamamı kastediliyor. Kur'an-ı Hakim. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti. Ardından farizayı adile ve dışındakiler fazla ilim buyurdu. Peki fizik, kimya, matematik hani nerede bunlar? Bunlar fazla. Bunlar zahit bir ilim. O halde bu ümmet bunları öğrenmeyecek mi? Peki bu hadise göre bunu nasıl anlayacağız? Kur'an-ı Hakim'e bakacağız. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor kitabında? وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِم۪ينَ وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerindendir. Onun varlığına delalet eder. Yerlerin ve göklerin yaratılması, dillerinizin, derilerinizin farklı olması, hep onun azametini, onun kuvvetini, kudretini gösterir. Ayetin sonunda da inne fi zalike laayatil lil alimin. Alimler için işte bütün bunlarda ayetler var. Peki yeryüzünün yaratılmasından bahsediyor. Yani kozmolojiden bahsediyor. İnsandan bahsediyor. Biyolojiden bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Lisan biliminden bahsediyor. Sonunda da inne fi zalike laayatil lil alimin. Alimler için bütün bu hakikatlerde ibretler vardır. İnne fi zalike laayatil lil alimin. Alimler için ayetler var, ibretler var. Nerede var? Yeryüzünün yaratılmasında, yerde var, semada var. O halde Kur'an-ı Hakim kozmoloji ile alakadar olanlara, yeryüzünün, semanın yaratılmasıyla alakadar olanlara alim diyor. Ayetin sonuna bakın. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Bu Kur'an yerlerin ve göklerin yaratılmasıyla alakadar olan ilimle ümmetin meşgul olmasına mani olur mu? Onlara alim diyor. 14 asır önce Kur'an-ı Kerim onlara alim diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenleri yer ve göklerin yaratılışıyla alakadar olmaya davet ediyor. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen feahrecnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânuhâ. Görmedin mi? Allah Teala yağmuru indirdi. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen. Sonra onunla farklı bitkileri çıkardı. Devamında bitkilerden, dağlardan, bayırlardan, hayvanlardan bahsediyor. Bir sonraki ayet-i kerimede اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Allah Azze ve Celle'den nihai noktada, zirve noktasında hakkıyla korkanlar, Allah Azze ve Celle'ye kemaliyle saygı duyanlar, kullarının içinde alim olanlar. Peki yağmurun yağmasından, bitkilerden, botanikten, zoolojiden, kozmolojiden, insandan, biyolojiden bahsediyor. Sonrasında alimler diyor. O halde Kur'an-ı Hakim biyoloğa alim diyor. Yeryüzünün yaratılmasıyla alakadar olana ona kendi dünyasınca alim diyor. Bu ümmeti de bunlarla alakadar olmaya, orada büyük alimler çıkarmaya, insanlığın maslahatına, menfaatine olacak hizmetlere imza atmaya davet ediyor. Bu kitap ve bu kitabı ümmete okuyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biyolojiye zâid fazla bir ilim der mi? Kozmolojiye der mi? Botaniğe der mi? Onu ateistlere Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bırakır mı? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. İnsan neden yaratıldığına baksın. Biyologları göreve davet ediyor. Ümmete diyor ki içinizde dünya çapında büyük biyologlar olsun. Dünya çapında alimler olsun. Onlar anlasınlar. Onlar orada derinleştikçe imanları artacak. Biyolojiyle, onunla alakadar olarak kullarımın maslahatını, menfaatini temin etsinler. Allah Teala ümmete sana diyor ki gazaller olacak, raziler olacak. Önce fakihleriniz, önce müfessirleriniz, önce kelamcılarınız olacak. Ama aynı çapta, aynı derinlikte bu ümmetin içinden, bu ümmetin okullarından, medreselerinden biyologlar da çıkacak, kimyagerler de çıkacak, fizikçiler, astronotlar da çıkacak bu ümmetin içerisinden. Kur'an-ı Hakim'i böyle anlamışlar ve dünyaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde bu ümmet büyük alimler, allameler hediye etmiş. Dördüncü husus. وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Yerde inananlar için, imanda zerre kadar şüphesi olmayanlar için ayetler var. Bakın göreceksiniz. O otun yetişmesi, büyümesi, bir tohumun içinde Allah Azze ve Celle bir çınarı saklıyor. Gecenin rahminde sabahı, fecri saklıyor. Bütün bunlara kadir olan Allah Azze ve Celle, baktığınız zaman kainata, eşya ve hadiseye, onun kudretini, onun azametini göreceksiniz. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Eğer sizin psikologlarınız varsa, velileriniz, salihleriniz varsa, psikiyatristler, onlar insanın ruhuna nüfuz edecekler. Orada da ayetler görecekler. Orada Allah Teala'nın azametini müşahede edecekler. Beşinci husus. أَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Dolaşmıyorlar mı yeryüzünde? Allah Azze ve Celle isyan eden zalimleri, tağutları nasıl helak etti? Onların başına neler geldi? اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ Dolaşmıyorlar mı ki baksınlar? فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekilerin sonları nasıldı? Roma nasıl helak oldu? Sodom, Gomorra nerede? Firavun peygambere meydan okuyordu. Ben Allah'ım diyordu. Hani nerede Nemrut, nerede zalimler, nerede tağutlar? Ey ümmet, içinizde dünya çapında büyük tarihçiler çıkaracaksınız. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını, tarihi de bilerek, tarihin hakikatleriyle insanlara anlatacaklar. Suretler, şekiller, tarihten kareler gösterecekler. Ey insanlar, eğer Nemrut'un yolunda giderseniz, sonunuz Nemrut gibi, Karun gibi, Firavun gibi olur olacak diyecekler. Kur'an-ı Kerim bize dünya çapında tarihçiler yetiştirme emrini veriyor kardeşlerim. Devam edin, gidin buradan. Kur'an-ı Hakim'e bu zaviyeden bakın. Allah Teala diğer ilimlerle alakadar olanlara, onlara da alim diyor. Ve bu ümmet bu hakikate, bu irfana sahip çıkmış. 6 asır Batı Üniversitesi'nde bu ümmetin kitapları okutulmuş. İspanya'ya geldiler, medreselere girdiler, orada alimlerimizi, ariflerimizi dinlediler, oradan aldılar. Batı kentlerine, batı şehirlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mişkatun Nubuvvesinden ilim taşıdılar. Tam 6 asır. Orta Çağ tarihçileri ve sonrasında Orta Çağ tarihi üzerinde yazanlar, çizenler, bilim ahlakına, bilim namusuna sahip olanlar diyorlar ki, eğer Muhammed'in ümmeti olmasaydı, Rönesans olmayacaktı, Batı ayağa kalkamayacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti onlara yol verdi. Diyor ya bir Orta Çağ tarihçisi, bir papazın ifadelerini naklediyor. En büyük kiliselerde, en büyük kilise okullarında, en zeki talebelerin ellerinde Gazali'nin, Razi'nin kitapları var. Ahdi Cedid okumuyorlar, Ahdi Atik okumuyorlar. Yani şimdi bu ümmetin en zeki, en kabiliyetli çocuklarında, evlatlarında nasıl Harvard'da, Cambridge'de okuma hayali varsa, bir zamanlar Batılılarda, yani bu ümmet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiği ve bu ittibayı siyasete, iktisada, hayatın bütün alanlarına, bütün noktalarına taşıdığı yıllarda tam 6 asır onlar bu ümmetin kitaplarını okuyorlardı. Kilise kaldırımlarında ellerinde Razi vardı, ellerinde Gazali'nin eserleri vardı. Yol bulursa İspanya'ya gidiyorlardı, yol bulursa Mağrib'e geçiyorlardı. O halde kardeşlerim, yol İmam Gazali'lerin, Razi'lerin yürüdüğü yol. Oradan gideceksiniz. Batıya, doğuya ait, falan filan uygarlığa ait neler varsa bu ümmetin alimleri, abidleri onları alacaklar. Özünü alacaklar, posasını reddedecekler Gazali gibi. Meşayiler gibi mahkum olmayacaklar, mağlup olmayacaklar. Öz posa ayrımına tabi tutacaklar. Özünü alacak, posayı reddedecekler. O halde şimdi dönün Peygamber aleyhissalatu vesselamın ifadesine. Buyuruyorlar ki, ilim üçtür. Bir, ayetun muhkemetun, muhkem olan ayet. Hunne ummul kitabi ve uharu muteşabihat. Yani Kur'an-ı Hakim'in esasını muhkem olan ayetler oluşturur. Orada cüz, parça zikredilir, kül kastedilir demiştik. Efendimiz Aleyhisselam da burada parça zikrediyor. Yani bu parçadan küllü kastediyor. Kur'an-ı Hakim'in yekununu murad ediyor. Kur'an-ı Hakim demek, Kur'an'ın bahsettiği bütün esaslar demek. O esasların içerisinde tarih de var, kozmoloji de var, zooloji de var, botanik de var, biyoloji de var, psikoloji de var. Fıkıh da var, tefsir de var, kelam da var. O halde bu ümmet sırasıyla hepsini öğrenecek. Ama önce Gazali'yi çıkaracak, Razi'yi çıkaracak. Çıkaracak ki onlar atomda ilerleyecekler fakat atom bombası yapmayacaklar. Siyasi anlamda dünyanın en güçlü devletini kuracaklar. Atom bombası yapan siyasileri dar ağacına gönderecekler. Adalet mahkemelerinde, İslam şeriat mahkemelerinde onları katil olarak yargılayıp ölüme mahkum edecekler. Doğru yerden yürüyeceksiniz. Önce yaratılışı öğreteceksiniz. Hayvan olmadığını öğrenecek insan. Hayvan olmadığını. Nereden öğrenecek? Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. O halde kardeşim, fizik okusan, kimya okusan, tıp okusan, hangi ilimde derinleşirsen derinleş. Önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyacaksın. Tanıyınca Gazali gibi ömrünü insanlığın kurtuluşuna adayacaksın, yol açacaksın. Ev sünnetun kaimetun. İkinci husus, sünneti kaime, sünneti sabite. Sünneti sahiha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak neler gelirse onları okuyacaklar. Fıkıh, hadis, tefsir, kimya, bütün bunlar netice itibariyle ya teşvik itibariyle ya esas itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına dayanıyor. Fiziğin, kimyanın esasları Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde yok. Belki işaret var, belki delalet var ama Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarında da, Kur'an-ı Hakimi ayetlerinde de bütün bu ilimleri okuma noktasında, tahsil etme noktasında teşvikler var, tayinler var. Okuyacaklar, öğrenecekler. Peki üçüncü husus, اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ. Farize-i adile yani Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten çıkarılan hükümler. Vücubiyette onlara muadil olurlar. Kıyas yoluyla muadil olurlar. Onlar da vacip olur, onlarda da farz olur. Ya da icma yoluyla farz olurlar. O halde üç esas ilim. Fakat diğer bütün ilimler buradan çıkar. O halde fizik, kimya, matematik bunlar tasnif edilirken İslami olmayan ilimler diye tasnif etmeyeceksin kardeşim. İslami ilimler diyeceksin. Bütün ilimler onun alt başlığında. Hatta İslami ilimler kelimesinde İslam kelimesi bile zayi. İlim dediğin zaman anhasıyla minhasıyla ya kaidesiyle ya işaretiyle ya delaletiyle ya ibaresiyle ya iktizasıyla bir türlü Kur'an-ı Hakime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanır. Oradan gelir. Hakikat, menba, mişkat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا كَانِ سِوَا ذَٰلِكَ فَوَّ فَضْلٌ. Bunun dışında ne varsa fazladır. İnsanlığın maslahatına, menfaatine değilse fazladır, zaittir. Ya da işte bu önce sayılanlar zarurettir, onun dışındakiler zaruret değildir. Ama daha sahih mana, daha doğru bir mana. Yani neden mişkat yazılı bir şerh ister? Neden Buhari'ye güncel bir şerh yazma mecburiyetimiz var? Bütün bunlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ufkunda yeni çerçeveler çizme mecburiyetimiz var. Buradan başlayacaksın. Ulemadan, kudemadan büyükler. Onların da zuhulleri olabilir. Onlar da farklı anlayabilirler. Farklı anlayanlar olmuş. Ama İbni Hacer Heytemi rahmetullahi aleyh ayağı kayan alimlere hayır o yol yanlış demiş. Tıbbi mesela şerh ederken fizik, kimya, matematik bütün bunları da bu ilmin içine almış. Ayrıntısına girmemiş, Kur'an-ı Hakimi içine almış fakat ayrıntısına girmemiş. İbni Hacer Heytemi ayrıntısına girmemiş. Fakat saydığım ilimleri dışarıda bırakanlar da olmuş. O halde siz Kur'an-ı Hakim'in yekununa bakacaksınız. Mühim bir hadiseden bahsediyorum. Fevkalade mühim bir nokta burası kardeşim. Belki bir aylık bir mutalayla ancak ulaşabileceğiniz bir hakikat. Kur'an-ı Hakim'in yekununa bakarak ulaşabilirsiniz. İşte o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın muradına erersiniz. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ufkuna ulaşma bahtiyarlığına nail olursunuz. Batılı adam bundan mahrum. Mahrum olduğundan dolayı fizikte, kimyada, zoolojide vesairede bir keşfe imza atan birisinin heykelini dikerler. Bir yerde bir keşif yapan adam varsa onun heykelini dikerler. Gidersiniz o ilimle alakalı bir üniversiteye, dünyanın en meşhur üniversitesine, kapıda o adamın heykelini görürsünüz. O adamın putunu görürsünüz. Ama Gazali'nin heykeli yoktur. Razi'nin heykeli yoktur. İslam heykelleri, İslam putları, putlaşan adamları ortadan kaldırmak için gelmişti. Bütün peygamberler put kırmıştı. Peki neden? Er-Rahmanu allama'l-Kur'an halakal insan. Kur'an-ı Kerim sünnet-i seniyye arasında tam bir muvazene var. Bütün mesele Kur'an-ı Hakim'in sünnet-i seniyyenin mana ve mevzu haritasını çıkarabilmek. Çıkardığınız zaman Allah'ın inayetiyle yol açılacak bize. Yürüyeceksiniz. Tam bir muvazene göreceksiniz. Şimdi ilmi kıt olanlar, eksik olanlar alıyorlar bir hadisi, olmadı diyorlar, uymadı diyorlar. Peygamber aleyhisselam bunu söylemez diyorlar. Mahrum. Derin bir mahrumiyet yaşıyor. Olmaz. Olamaz. Önce usul bileceksin. Esas bileceksin. İlmi belli bir nizama, belli bir sıraya, mertebeye göre tanıyacaksın. Sonra Kur'an-ı Hakim'e muhatap olacaksın. Sonra sünnete muhatap olacak. Sonra konuşacaksın. Aksi batılı adam gibi mahrum olursun. Heykeller dikersin. O ilmi, o ilme ait kanunları, kuralları yaratan Allah Azze ve Celle'yi reddederler. Onun yarattığı kuralları, kanunları bulan adamı tazim ederler. Onların heykelini dikerler. Yılda şu kadar defa siyasette, iktisatta, içtimaiyatta, bilimde o adamların önüne giderler, el bağlarlar, ibadet ederler. Birisi öldüğü zaman başına taş dikiyorsunuz. Bu adam öldü diyorsunuz. Ölenin başına taş dikiyorsunuz. Ölen adamın heykelini dikerler. Ölen adamın putunu dikerler. Ölür adamları heykellerini dikerler. Ölür adamları putlarını dikerler. Şehirleri, meydanları, sokakları heykellerle, putlarla doludur. Peygamberler gelir, ölüler şehrine müdahale ederler. İnsanları sabaha, insanları peygamberler dirilişe davet ederler. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا Hazreti Nuh Aleyhisselam tam 950 yıl put kırdı. Salih adamlar yaşamışlardı. Sonra onların heykellerini, sonra onların putlarını diktiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam, putların, heykellerin önünde durmayın. Ölülerin heykellerini dikerler. Yapmayın insanlar. Allah'a asi olmayın dediler. Onlar da وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ İlahlarınızı, heykellerinizi, putlarınızı reddetmeyin dediler. Belli zamanlarda onların önüne geldiler, durdular, dikildiler. Heykel ne yapabilir ki? Putlar ne yapabilir? Şehirlere, meydanlara onları dikiyorlar. Ölen adamların anıtlarını dikiyorlar. Ne yapabilirler? Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِيَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا Ya ebeti, babam dedi, neden işitmeyen, görmeyen, duymayan, senden bir zararı def edemeyen, sana faydası olmayan heykellere, putlara, insanlara, onların taşlarının önünde neden eğilirsin baba dedi. Babam, ya ebeti, lime ta'budu ma la yesma'u, işitmiyor, ve la yubsiru, görmüyor, ve la yugni anke şey'a, sana faydası yok. Soğukta donarsın, sıcakta yanarsın, heykeller imdadına gelmez. deprem olur, enkazın altında kalırsın. Şu kadar paraya şehrin meydanına diktiğin heykeller, putlar gelmez, gelemez. Hazreti Nuh Aleyhisselam, ey ölüler şehri, uyandırmaya geldim, uyanacak mısınız? فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ İbrahim Aleyhisselam baltasının eline aldı, putları kırdı. قَالُوا حَرِّقُوهُ Yakın bu adamı dediler. Putlarınıza, heykellerinize yardıma koşun dediler. İbrahim olunca yüreklerdeki putları, heykelleri kırmaya insanlığı, asın tanıklarını, asınızın tanıklarını çağırınca yolunuza çıkacaklar. Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları dur diyecekler. Ama İbrahimler, yeryüzü ölüler şehri değildir. Hay olan Allah adına yeryüzünde ibadet etmeye memuruz diyecekler. Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan. Abdullah İbni Mesud gibi şehir meydanlarında durun diyecekler. Roma'nın çocukları, Firavun'un çocukları, peygamberlere sövenler, sövmeyi sanat kabul edenler durun. İbrahimler duruma el koymuştur. İbrahimler yürekteki heykelleri, putları yıkacaklar. Sonra şehirleri sabaha davet edecekler. O bilimin, ilmin sahipleri, onların heykellerini, putlarını diktiler. Allah'ı bilmediklerinden, o ilmi yaratan, var eden, kanunları, kuralları kainata koyan Allah Azze ve Celle'ye değil de onları keşfeden, üzerindeki örtüyü kaldıran insana taptılar. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim, doğru yerden yürürseniz insanlara hakikati Kur'an-ı Kerim'den, sünnet-i seniyeden hareketle anlatırsanız gün gelecek. Mekkeleriniz fetholacak, elinize asayı alacaksınız. Eğer yüreklerdeki putları, heykelleri kırdıysanız asa ile dokunacaksınız. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batılın ruhu yok oldu diyeceksiniz. 360 putu Peygamber Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ederken yere sermişti. Ama Mekke'de yapmadı bunu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyurdular. Hakikati ilan ettiler. Tanımıyorum dediler. Önce yüreklerdeki heykelleri çökertti Peygamber. Meydanlarındakine, meydanlardaki heykellere dokunmadı. Yüreklerdeki heykelleri düşürürseniz, Mekke'leri fethederseniz, Kabe'nin etrafına dönerken bu ayeti okursunuz, dokunursunuz şehir meydanındaki bütün heykelleri. İnsanlar ellerindeki baltalarla kırarlar, parçalarlar. İkrime Ebu Cehil'in oğluydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımadan önce put yapardı. Efendimiz aleyhisselam Mekke'yi fethedince Allah Resulü aleyhisselamla savaşmak için arkadaşlarıyla beraberdi. Sonra Efendimiz aleyhisselam ona eman verdi. Eşi gitti, Peygamber aleyhisselamın emanını kendine bildirdi. Efendimiz aleyhisselama geldi. Allah Resulü aleyhisselam Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gelirken dokunmayın dedi. لَا تُعَذِّبُ الْاَحْيَا بِسَبِّ الْاَمْوَاتِ Ölülere söverek dirilere azap etmeyin. Bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'in oğlu geliyor. Babasına oğlunun yanında sövmeyin, İkrim'e sövmeyin. Allah Resulü aleyhisselamın en büyük hasımlarından biri İkrim'e geliyor. O da babası gibi peygambere düşmandı. İkrim'e put yapardı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam İkrim'e'nin yüreğindeki putu çökertti, dağıttı. Paramparça yaptı. Peygamber aleyhisselamın huzurunda İkrim'e iman edince eline baltasını aldı. Mekke sokaklarına çıktı. Kim Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa evinden putları sokağa çıkarsın dedi. Put yapan İkrim'e putları kırmaya geldi dedi İkrim'e radıyallahu anh. Önce yürekler, İbrahimler yüreklere harekat yapacaklar. Kur'an'la, sünnetle, icma ile, kıyasla, fizik, kimya, matematik, hayatın bütün alanda bütün alimler bu ümmetin içinden çıkacak. Zirve noktasında en büyük adamları bu ümmet çıkaracak. Ama önce tefsirde büyük adamlar, fıkıhta büyük adamlar, kelamda, hadiste büyük adamlar. Eğer burada büyük adamları çıkaramazsanız, matematikte, fizikte, kimyada, yani Allah'ı tanımayan bilim adamları katil olur, atom bombası yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufkunda bu hadisi anlamayı, bu bapta, bu ümmetin yeniden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda doğru yerden başlayarak hayatın bütün alanında insanlığın maslahatına olacak ilimlerde büyük alimleri çıkarmayı Cenab-ı Hak ihsan buyursun. Ebu Davud ve İbn-i Mace okumuş olduğum hadis-i şerifi rivayet etmişti. Diğer hadis-i şerif Af bin Malik el-Eşai rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık adına, ümmet adına, beşeriyet adına konuşan üç sınıftan bahsedecek. Bunlardan bir tanesi emirler, bir tanesi alimler, diğeri ise muhtal olanlar, kibirli, mütekebbir adamlar. Neden konuşurlar, niçin konuşurlar? Toplumda, hayatta, bütün zamanlarda, bütün mekanlarda bu adamları, bu insanları göreceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem oraya işaret ediyorlar. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ الْاَشْعَيِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقُصُ اِلَّا اَم۪يرٌ اَوْ مَأْمُورٌ اَوْ مُخْتَالٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُودٌ Efendimiz buyurdular ki, لَا يَقُصُ. Buradaki la nafiye midir, nahiye midir? Nafiyedir. Eğer nahiye olursa o zaman muhtal olanlar, kibirli olanlar, onların konuşmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehi alırsak teşvik etmiş olur ki haşa. Allah Resulü aleyhisselam böyle bir manadan, böyle bir ifadeden tenzih ederiz. O halde nafiye olursa, yani bir parça hani bunlara da giriyorum ki ilim talebesi de kendince oradan nasibini alsın. Başka ilimlerle uğraşanlar, fıkıh, tefsir, hadisle değil de fizikle, kimya ile uğraşanlar ya da ticaret yapıp iktisatla alakadar olanlar, tarım yapıp onlar da botanikle meşgul oluyorlar. O kardeşlerim, herkes Peygamber aleyhissalatü vesselamın sofrasından, nasibinden payını alsın. La yakussu illa emirun. Yani ancak emir konuşur. Emirler, sultanlar, devlet başkanları basın toplantısı yaparlar, konuşurlar. İslam devleti zaviyesinde düşündüğünüz zaman hutbeye çıkarlar, hutbe okurlar. İnsanlar, alimler, devlet başkanı hutbeye çıkar, onu dinlerler. La yakussu illa emirun. Ancak insanlar içerisinde, büyük kalabalıklar, cemaat-ı kübra içerisinde emirler konuşur. Hazreti Ömer gibi emirler konuşur. Ömer radıyallahu anh minbere çıkar, halife olur. لَوْ رَأَيْتُمْ فِيَّ اِعْوِجَاجًا فَقَوِّمُونِ Eğer bende bir eğrilik, eğer bende bir yanlışlık, hata görürseniz فَقَوِّمُونِ Beni düzeltin der. Birisi ayağa kalkar, der ki, وَاللّٰهِ لَوْ رَأَيْنَا ف۪يكَ اِعْوِجَاجًا قَوَّمْنَاهُ بِسُيُوفِكَ Eğer sende bir eğrilik görürsek, قَوَّمْنَاهُ بِسُيُوفِكَ Allah'a yemin olsun ki Ömer, seni kılıçlarımızla müdahale ederiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde hutbe irade ediyorlar. Öncesinde kumaş gelmiş Medine'ye, o kumaşları dağıtmış. Boyu büyük insanlar arasında yürürken devenin üzerinde, atın üzerinde yürüyen adam gibi o kadar azametli görünürdü. Birisine dağıtılan bir kumaş Ömer radıyallahu anh efendimize yetmez. Adaletten, hakkaniyetten, itaatten bahsediyor. Biri ayağa kalkıyor, sana itaat yok Ömer diyor. Ta ki üzerindeki kumaşın hesabını verene kadar. Herkese bir pay verdin, sen de aldın. Sana düşen paydan üzerine bir elbise olmaz. İzarın da var, ridan da var. Üzerinde de altında da elbise var. Peki nereden aldın bunu deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh kum ya Abdullah der. Mescid Abdullah dolu. Mescitte şu kadar Abdullah var. Oğlu Abdullah'ı murad eder. Evladım, yavrum Abdullah kalk. Babanın üzerindeki kıyafetin hesabını ver Abdullah. İran'ın, Mısır'ın, Suriye'nin, Yemen'in devlet başkanı, Bizans'ın kanatlarını kıran İran'ı, Kisra'yı, dünyanın en büyük devletini ortadan kaldıran Ömer radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinde haktan, hakikatten, adaletten bahsediyor. Bir ayağa kalkıyor, Ömer, üzerindeki kıyafetin, kumaşın nereden olduğunu, kaynağını, bunun hesabını vermeden sana itaat yok deyince Ömer radıyallahu anh durur, evladım Abdullah kalk, babanın üzerindeki kıyafetin hesabını ver deyince Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, babamın elbisesi kalmamıştı, bana düşen kumaşı babama bağışladım der. Allah Resulü terbiye edince la yekussu illa emirun, böyle emirler konuşur. Onların da basın toplantıları vardır. Onlar adaletten, onlar hakkaniyetten bahseder. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Gündüz konuşan Ömer radıyallahu anh evine gelir, eline kırbacı alır, ayağına vurur. Ne derdi? Ey ayak, bugün Allah için ne yaptın? Ömer ayağına vurur, ayak kanar. Etrafındakiler bakar, Ömer radıyallahu anh kırbaçla ayağını dövmeye devam eder. Ey devlet başkanı, müminlerin emiri olan Ömer, ma faalti el yevm, bugün ne yaptın? Eğer emirler Ömer radıyallahu anh gibi olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ederlerse, yaşarlar, konuşurlar, konuşurlar ve idare ettikleri topluma, devlete adalet, hakkaniyet, huzur ve saadet gelir kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, la yekussu illa emirun, emirler konuşur. Başka? اَوْ مَأْمُورٌ, me'mur olanlar konuşur. اَوْ مَأْمُورٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ, emri, talimatı Allah Azze ve Celle'den alanlar konuşur. Onlar durmazlar, onlar susmazlar. Çünkü onlar emri, onlar talimatı Allah Azze ve Celle'den almıştır. Onlar falanın, onlar filanın hatırına konuşmazlar. Onlar وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ, ölüm gelene kadar o yolda vur havur yürürler. اَوْ مَأْمُورٌ, Ebu Hanife gibi, İmam-ı Ahmet bin Hanbel gibi ya da alimler konuşur, onları dinlersiniz. اَوْ مُخْتَالٌ, kibirliler, gururlu olanlar, makam için, mevki için konuşanlar, falanın filanın memuru olduğundan dolayı, mideden bağlandığından dolayı konuşanlar. Neden hakkı söylemiyorsun dendiği zaman, söylerim ama falanlar filanlar var, bunun hesabını bana sorarlar diyenler var. Mısır'da, zindanda Allahu Ekber dediğinden dolayı zindana atılan Muhammed Mürsilerin, İhvan'ın yanında değil de Amerika'nın, zalimlerin, küresel eşkıyanın yanında olan, Sisi'nin emrinde olan ama Kur'an'ı okuyan zavallılar var. اَوْ مُخْتَالٌ, ya da bunları dinleyeceksiniz. اَوْ مَأْمُورٌ, me'mur olanlar, emri sadece Allah'tan alanlar, emri sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alanlar, Ebu Hanifeler, İmam Malikler, eğer bu ümmet onların yolunda yürürse saadete, selamete, yeniden asıl saadet iklimine ulaşacaklar. Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet ediyor. Diğer hadis-i şerif Ebu Hureyre rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetvadan bahsediyor. Konuşan alimler, ümmetin, milletin önünde duranlar, kulillahu yuftikum, söyle, Allah fetva veriyor. Allah müftidir, Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam müfti. Ama Allah fakih değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam ıslahi anlamda fakih değil. Neden? Çünkü fakih hükmü ayetten alır, hadisten alır. Anladığını söyler. Ama Allah Azze ve Celle hüküm koyar, fetva verir. Kulillahu yuftikum. Müftülerin müfti olması mecazi anlamdadır. Hakiki manada müfti Allah'tır, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Kulillahu yuftikum. Onun için bütün müftüler, bütün alimler, onlar Allah Azze ve Celle adına konuşurlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam adına konuşurlar. Neden? Kur'an-ı Hakim'den alırlar, Sünnet-i Seniyye'den alırlar. İbn-i Kayyim'in kitabının adı İ'lamul Muvakki'in an Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle adına imza atanlar. Yani alimler, müftüler, müçtehitler, onlar Allah adına konuşurlar, peygamber adına konuşurlar. Fakat onların fetva vermesi mecazidir. Anladıklarını söylerler. Neler anladılarsa onları söylerler. Peki, iki türlü anlayanlar var. Bir, anladıklarına sadakat gösterenler var. Vefa gösterenler var. Canlarını ortaya koyanlar var. İmam Ebu Hanife gibi kırbaç yiyerek ruhunu Allah'a teslim edenler var. İmam Malik gibi bu ümmetin içerisinde zalimlere uygun fetvaları vermediğinden dolayı mescide yürümeye mecali olmadığı, o kadar yaşadığı, yaşlandığı yıllarda, zamanlarda yediği kırbaçların darbesinden omuzları çıkan İmam Malikler var. Sarayda kırbaç yiyordu Ahmet bin Hanbel. اَعْتُونِ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Bana ya Allah'ın kitabından ya Peygamber aleyhisselamın sünnetinden bir delil getirin diyordu. Bir kırbaç sesleri, bir de Ahmet bin Hanbel'in bu ifadesi vardı. Abbasi sarayında dayak yiyen, kırbaç yiyen ama Peygamber aleyhisselatu vesselamın sünnetine, yoluna, buyruğuna, sonuna kadar sadakat gösteren bir Ahmet bin Hanbel vardı. Oğlu o devlette kadı oldu diye zindanda oğlu maaşından aldığı parayla çorba gönderiyor diye oğlunun çorbasını içmeyen Ahmet bin Hanbel, ondan bahsediyorum. Şimdi adam kalkıyor, konuşuyor, ona söylüyor. İndirilen din, uydurulan din diyor. Ahmet bin Hanbel'e sövüyor. Zalim sultanlar adına müsnedinden hadisleri çıkardı diyor. Cevabımız var. İsteyen kardeşlerimiz izlerler, bakarlar. Ama elhamdülillah, burası ilim meydanıdır. Ulemanın izzetini de, duruşunu da, emanetini de çiğnetmeyeceğiz. Bu bedende, bu ruh kaldıkça sizler de. Onun için bu yoldayız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bu yolda olanlar mallarını verecekler, canlarını verecekler, ömürlerini verecekler tek bir şey için. Allah'ın rızası için, cennet için, cemalullah için, i'la'u kelimetillah için, Allah'ın kelamı, onun dini en yüce olsun diye verecekler. Elhamdülillah. Her asırda, her zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip çıkan ilim talebeleri olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Ötekiler hadisenin teferruat boyutudur. Dağlara konan sivrisinek gibidirler. Bugün oradadırlar. Bir rüzgar onları önüne almıştır, oraya getirmiştir. Ekran rüzgarı getirmiştir. Ama yarın onlar oradan yok olacaktır. Kellem yekün olacaklar. Kardeşlerim, bir tarafta fetvanın izzetini, itibarını koruyan bu alimler var. Öte tarafta, yakın zamandan örnek vereyim. Tabi Burak Kahir ekseriyet itibariyle 20-22 yaşı civarındaki kardeşlerimizden 25 oradan oluştuğundan dolayı 28 Şubat günlerini çok hatırlamıyorsunuz. 97-98 yılları. Fakat hatırlayan kardeşlerim de var. Peki o cuntacılar hakimiyetlerini izhar edince bütün televizyon ekranlarında program İslam'dı. Neden bahsediyorlardı? Kur'an-ı Kerim namazlarda Türkçe okunmalıdır. Ezanlar yeniden Türkçe olmalıdır. Başörtüsü teferruattır. Başlar açılmalıdır. Şurada burada fakültelerde A okulunda B okulunda hocalar vardı. Kapılara geliyorlardı. Diyorlardı ki ey çocuklar, Hayatınızı karartmayın, açın başınızı, girin içeriye diyen adamlar vardı. Ekranlarda konuşan adamlar vardı. Yapmayın, kıymayın. Devlete itaat edin, bu adamlar içtihat ediyorlar. Eğer bunların içtihadı Müslümanlar iktidardan gidin şeklindeyse Müslümanlar gitsinler, bıraksınlar. Bu adamlara, cuntacılara teslim olsunlar. Kapatılacaksa kapansın imam hatipleri. Yani imam hatip mutlak ve muhakkak olması gereken okul değildir diyorlardı. Zalimler neler söylüyorsa ekranlarda adamlar vardı, hocalar. Akademik kariyeri vardı kiminin. Kimi büyük cemaatlerin, cemiyetin başındaydı. Onlara, yüzlere, binlere konuşuyorlardı. Onlar zalimler, tağutlar neler söylüyorlarsa ekranlara çıkıyorlar, onların ifadelerini meşrulaştırıyorlardı. Ama direnenler de vardı. Karşı duranlar da vardı. Kur'an kursunu burada defaatle bastılar. Geldiler, dediler ki burada askeri eğitim yapıyorsunuz. Kapatıyorlardı. Orada bir yurdumuz vardı, defaatle geldiler. Arabalarla geldiler, minibüslerle geldiler. Otomatik silahlarla bastılar ama elhamdülillah. Allah'a eğilen başlar, hiçbir zamanda, hiçbir zeminde tağutların, zalimlerin önünde eğilmedi, eğilmeyecek. Evimize defaatle geldiler, tam tecizatlı halde duvarların üzerinden atladılar, evi geldiler, o halde kuşattılar. Neden? Kur'an-ı Hakim'i öğreneceğiz diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidiyoruz diye. O zaman daha bir öğrenciydik, ilahiyatta talebeydik. Burada Kur'an kursu vardı diye. Babam Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna, davasına hizmet ediyor diye. Orada bir yurtta kalıyorduk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mirasına hizmet ediyorduk diye. Defaatle alimler, alim-i Rabbaniler, ehli sünnet olan cemaatler, kardeşler, onların medreselerine hep baskınlar yaptılar. Risale-i Nur talebelerine yaptılar, İsmail Ağa'ya yaptılar, diğer Nakşibendi kardeşlerimize, onlara yaptılar. Medreseler vardı İstanbul'da, kapatıyorlardı böyle medreseleri. MDF'lerle kapatıyorlardı. Işık yanınca dışarıdan görmesinler diye 15 gün talebeler dışarıya çıkmıyorlardı, orada kalıyorlardı. Bak, burada bilenler var. O günleri yaşayanlar var. Bu ümmet, işte Risale-i Nur okuyanlar, diğer Nakşibendi kardeşlerimiz, Kadiri olanlar, ehli sünnet olanlar yani. Onlar o zulmün karşısında durdular. Zalimin karşısında durdular. Öte taraf diyordu ki 1000 yıl bu zulüm devam edecek. Müslümanlar da yese kapılmışlardı. Allah Teala bir anda sabahı gösterdi. Bir anda fecri gösterdi. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağutlar adına fetva veren zalimlerden bahsediyor. Yani bu ümmetin iki grup alimi olacak. Biri hakiki manada alim ismini taşıyacak, biri marka planda alim olacak. O halde hakikat planda alim olanlar, bu ümmet onların izinden, onların yolunda yürüyecekler. Yağmur yağarken de, kar yağarken, kışta, yazda, bütün mevsimlerde Allahu Ekber diyebilmek. Tanklar meydanlara çıkınca da Allahu Ekber demek, hava açınca, baharda da Allahu Ekber diyebilmek. Bilal gibi taşları göğsünüzün üzerine koyunca Allahu Ekber demek, Medine İslam Devleti'nde Allahu Ekber demek. Eğer Allahu Ekber'i bütün mevsimlerde söylerseniz, Allah Resulü Aleyhisselam ayrılır dünyanızdan, aradan şu kadar zaman geçer, Şam'a gidersiniz. Sonra Şam'dan bir rüya görürsünüz, Bilal Habeşi gibi Medine'ye gelirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselam ise rüyada "Mâ hâdihil ceffe" buyurur. Bu ne ayrılık? "Mâ hâdihil ceffe" bu ne gurbet der. Gelirsiniz, insanlar rica eder, Bilal der. Çıksan yine ezan okusan. Allah Resulü Aleyhisselam aramızdaki o günler, onları yad etsek, çıkar ezan okursunuz. Ama notayla değil, ama dille değil, yürekle okursunuz. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Medine sokaklarında, Medine evlerinde Bilal-i Habeşi'nin ifadeleri, sesi, namesi duyulunca insanlar evlerinden, çocuklar, kadınlar koşarlar, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine doğru koşarlar. Eşhedü en la ilahe illallah ifadesine gelince İzdâdetir racce. Herkes feryat ediyordu. Sesler asumana yükseliyor. Bilal döndüyse Hazreti Muhammed Aleyhisselam da döndü mü diyorlardı. Bilal geldiyse Peygamber Aleyhisselam da ahiretten dünyamıza teşrif etmiş midir diyorlardı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ifadesine gelince Bilal Habeşi oradan öteye gidememiş, düşüp bayılmış, başkaları ezan Muhammediye'yi ikmal etmişlerdi. Yürekten okuyabilmek, her mevsim, her zamanda. Mekkelerde tanklar sokaklardayken Allahu Ekber derseniz, baharda Allahu Ekber dediğiniz zaman yürekler sarsılır. İnsanlar evlerinden camilere, mabetlere, musallalara koşarlar kardeşlerim. İki grup adam, biri hakikatte alim, biri markada, biri etikette, biri madde planında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o marka plandaki alimden, alim suretine sahip olandan bahsediyor. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ مَنْ اُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Kime cahilane bir fetva verilirse, cahilane fetva veriliyor. Adam belki hakikatini biliyor ama zalimler adına konuşuyor, tağutlar adına konuşuyor. 28 Şubat ekrana çıkıyor. Diyor ki tabii ki uygundur, müsaittir. Kur'an-ı Kerim buna müsaade eder. Tanrı'nın ayetlerini namazda Türkçe okuyun. Bunu savunan şu kadar adam vardı. Ezanlar Türkçe okunmalı diyen şu kadar adam vardı. Bu adamların kariyeri, bu adamların etiketi vardı. Başörtüsü teferruattır, fuzulidir diyen şu kadar adam vardı. Bu adamlar ayet okuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan bahsediyor. Men uftiye bi gayri ilmin. Kime cahilane bir fetva verilirse kâne ithmuhu alâ men efta. O fetvanın günahı o fetvayı veren adama aittir. Ekranda konuşan o adama aittir. Ve men eşâre alâ ehîhi bi emrin ya'lemu enne rüşte fî gayri fakad khâne. وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخ۪يهِ Birisine geliyor, biri soru soruyor. O da kardeşine cevap veriyor. Yani bir arkadaşı geliyor, soruyor. Diyor ki, bu meselede ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım, nasıl anlamalıyım? اَشَارَ عَلَى ile olursa istişare anlamında olur. وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخ۪يهِ Burada mahzup bir fiil takdir ediyoruz. وَاَمَرَ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْتَ ف۪ي غَيْرِ Ona bir konuda sorduğu konuda cevap veriyor o alim olan, surette alim olan kişi ki يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْتَ ف۪ي غَيْرِ Doğru cevabı değil, başka bir cevap ama doğruyu söylemiyor. Doğru cevabından başka bir mevzu, başka bir mesele ama yanlışı söylüyor. فَقَدْ خَانَهْ O kardeşine ihanet etmiştir. İhanet eden adam cehennemdeki yerine hazırlansın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hakikati anlatanlar olacak, mevziyi bekleyenler olacak, Ebu Hanife olanlar, İmam-ı Şafii gibi Yemen'den zincire vurulup Bağdat'a getirilen alimler olacak, bütün bu zulümlere, bütün bu ihanetlere rağmen teslim olmayan alimler, alimi Rabbaniler, allameler olacak. Ama bunun karşısında 28 Şubatlarda zalimlerin, tağutların, belamların idaresinde Allah'a, peygambere, ilme, hakikate ihanet eden belamlar olacak. Ümmetim, kimin yolunda yürüyeceksin? Baharda, kışta, firavunların önünde de, mihrapta da Allahu Ekber diyen alimlerle beraber olursan, Allah Azze ve Celle sizin toplumunuza yeniden izzet ihsan edecektir. Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle'nin rızası için konuşan Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye bu zaviyeden bakan alimlerin mirasına varis olmayı Ve o mirasla amel etmeyi bizlere ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.